Magnesto i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflowarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest wtorek, 1 września, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią uczniowie wracają do szkół. Za chwilę porozmawiamy o tym z Agnieszką Jasik, która jest przed jedną z warszawskich podstawówek. Punktualnie o 4:40 od dźwięku syren alarmowych rozpoczęły się obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Rusza 39. Koszaliński Festiwal Młodzi i Film. Uczniowie w szkołach w całej Polsce usłyszeli już pierwszy dzwonek. Po 3 miesiącach nauki zdalnej i 2 miesiącach wakacji uczniowie zaczynają nowy rok szkolny. W serwisach Trójki od rana śledzimy to ważne wydarzenie. Nasza reporterka Agnieszka Jasik jest przed szkołą podstawową numer 25 w Warszawie. Ze względu na pandemię nie ma tam dziś uroczystej akademii. Są za to spotkania w salach z nauczycielami. Agnieszko, powiedz, w jakich nastrojach przyszli dziś uczniowie do szkoły? Większość z nich tęskniła za rówieśnikami, ale mają też swoje obawy. I nie chodzi tylko o specjalne środki ostrożności w związku z pandemią, bardziej o długą przerwę i czas spędzony w domu na nauce zdalnej. Większość rodziców przyprowadzających dzieci cieszy się, że lekcje znowu są w szkole. Cieszę się, że w końcu dzieci idą do szkoły, że zobaczył się z kolegami i koleżankami. Tak jak ja byłam na pracy zdalnej, ciężko było ogarnąć. Jedno dziecko miało zajęcia online, drugie dziecko w zerówce nie miało zajęć. I wszyscy w jednym mieszkaniu. Było to dla wszystkich naprawdę stresujące i nie mogliśmy się doczekać, kiedy to wróci w miarę na jakiejkolwiek rzeczywistości. Są jakieś obawy, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Szkoła jest bardzo dobrze przygotowana. Rodzice nie wchodzą do budynku, a dzieci przed wejściem zakładają maseczki, które muszą nosić we wspólnych przestrzeniach. Przebierają się w szatni i sal. Lekcje trwają aż 55 minut, ale dlatego, że zawierają też przerwę. O tym, kiedy zostanie ogłoszona, decyduje sam nauczyciel. Tak, aby dzieci nie grupowały się na korytarzach. Uczniowie muszą pamiętać m.in. o częstym myciu rąk przed lekcjami. Mówiła Agnieszka Jasik, dziękujemy za te relacje. Od dźwięku syren alarmowych o godzinie 4:40 w Wieluniu zaczęły się obchody 81. rocznicy ataku niemieckiego lotnictwa na miasto i wybuchu II wojny światowej. Uderzenie w to miejsce, także gdańskie Westerplatte, o 4:45 było początkiem największego zbrojnego konfliktu w dziejach świata. 1 września o 4:40 ten dźwięk usłyszeli zaskoczeni mieszkańcy Wielunia. Nalot niemieckiego Luftwaffe zamienił 75% budynków tego miasta w ruiny, powiedział burmistrz Wielunia Paweł Okrasa. Niemieccy piloci zaatakowali zwykłe budynki. Którzy są odpowiedzialni za atak na to bezbronne miasto? To byli Niemcy, tak jak ja. Mówił szarże d'affaires Niemiec Knut Abraham. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że atak na Wieluń był pierwszym przykładem ludobójstwa w tej wojnie. Stając wobec tamtej prawdy, musimy o tym pamiętać, bo Wieluń był miastem normalnym, jak setki, tysiące miast i miejsc. Ofiary tamtego dnia uczczono też minutą ciszy i salwą honorową. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Uwaga na ulewy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2. i 1. stopnia przed intensywnymi opadami deszczu aż w 10 regionach. Chodzi o województwa opolskie, dolnośląskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, wielkopolskie, świętokrzyskie i lubelskie. Możliwe są też lokalne burze. A jaka pogoda czeka nas wieczorem i jutro? O tym po serwisie. 10 debiutów pełnometrażowych i 71 krótkich metraży. Do tego debaty, spotkania z filmowcami i warsztaty. W Koszalinie rozpoczyna się dziś Wielkie Święto Młodego Kina, czyli 39. Koszalinski Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Jak podkreśla dyrektor programowej imprezy Janusz Kijowski, tegoroczne debiuty pokazują, jak widzą świat młodzi twórcy. Artyści są po to, żeby przeczuwać wiatry, które wieją. I takie miałem wrażenie, oglądając te filmy wyselekcjonowane do konkursu, że wielu z tych filmów oni czują i widzą więcej niż taki przeciętny zjadacz chleba. Bo są odważni, zaangażowani, tacy są czyści jeszcze. Widzów i gości będzie obowiązywał reżim sanitarny. Impreza potrwa do soboty, a najlepsze debiuty jak co roku nagrodzone zostaną jantarami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zdecydowanie największy przebój Earth, Wind and Fire. September, rok 78 i to też było pierwsze miejsce na liście Billboardu. No to zupełnie to nikogo nie dziwi. Ale jeśli taki ma być wrzesień, to świetnie, bo będzie na pewno bardzo energetyczny. Ja bym bardzo chciała. Troszkę zmieniamy formułę za 15, tudzież 15 po. Idealnie tak by było. No dobrze, 13. Prawie, bo jest 13 po 10. Sugerujesz, że teraz ja mam sięgnąć. Jak już jesteśmy po roku 78? Propozycję. No tak, z jednej strony to będzie klasyk, kompozycja Berta Bacharaka, jeśli się nie mylę, chyba 64 roku, no ale w znacznie późniejszym i takim mniej klasycznym wykonaniu. Tutaj przypomnę naszą rozmowę z wczoraj. Właściwie no, sprowokowałaś mnie do tego, bo sięgnęłaś po grupę The Stranglers. Ja powiedziałem, że w takim razie kolejnego dnia też będzie. Było Golden Brown. Golden Gate. No jednak nie uciekniemy dzisiaj z kolei od San Francisco. No to teraz The Stranglers. Walk on by.

jeśli pozwolisz, Olu, to ujawnię tutaj fragment naszej takiej prywatnej bardziej rozmowy, ale też jednak związanej z tym, o czym mówiliśmy na antenie, bo tak zdarzało nam się wracać, myśleć ostatnio o kosmosie i dzisiaj też jeszcze porozmawiamy. Niedawno jak były te burze takie, no tak wręcz nawet wysunęłaś hipotezę, że może to jest taki spektakl, światło, dźwięk zrealizowany przez przybysze, skądinąd. To od razu wojna światów mi się przypomniała, no natychmiast patrząc na to, co było za oknem. Skojarzenia filmowe. No to dzisiaj porozmawiamy już za kilka minut znowu o kosmosie, a raczej o tym, czy jednak może w końcu znajdziemy jakieś życie poza Ziemią. Mało wiemy tak naprawdę, mimo tego, że tak dużo wiemy o wszechświecie i o sobie, nawet o ludzkim mózgu, to nadal z jednej strony dużo wiemy, a z drugiej strony nadal tak malutko wiemy, że w sumie to nie wiadomo. No ale naukowcy dbają o to, abyśmy wiedzieli coraz więcej. Tak, to prawda. Przeszukałam maila, bo szukałam maila z wczoraj, który do nas przyszedł, wiadomości od pana Jacka w sprawie Phila Collinsa. Przy okazji 13@polskieradio.pl zapraszamy do kontaktu. Wczoraj pojawił się Genesis. Aha. I dzisiaj chyba w takim razie też Genesis powinien się pojawić, szczególnie, że pan Jacek akurat ten utwór wywołał do tablicy. Land of Confusion. Land of Confusion, Genesis. Pięknie. Pięknie, prawda? Rewelacyjny. Nie wiem, czy pamięta teledysk do tego utworu, czy państwo pamiętają teledysk do tego utworu, bo tam były postacie takie zrobione, śpiewające. A, oczywiście, tak, tak, tak. No. Co prawda mi wtedy w tamtym wieku najbardziej kojarzył się ten teledysk z Kermitem i ze Zwierzakiem. To była moja ulubiona postać. Zwierzak, wywalający to. Złota era Muppetów. Tak, tak, to prawda, to była złota era Muppetów. Jeszcze jeden utwór malusieńki taki przed nami, Indian Summer. Tytuł symptomatyczny bym powiedział. The Doors. I love you the best, better than all the rest. I love you the best, better than all the rest that I meet in the summer. In the summer, in the end summer, I love you the best, better than. Indian Summer, The Doors. Mniej znany utwór, mniej znana kompozycja Jima Morrisona z albumu Morrison Hotel z roku 70. I Indian Summer to nic innego jak Babie Lato, no właśnie, które my liczymy, że nam się jednak wydarzy, tylko ten wyż musi do nas przejść. Wyż. Zobaczymy, jak to będzie i nawet myślę, że możemy na to spojrzeć teraz z perspektywy nieco odległej, z perspektywy kosmosu. Tak pomyślałem sobie, że paradoksalnie często fascynuje nas to, pociąga to, czego się boimy. Bo tak to jest z potencjalnymi kosmitami. Z jednej strony... Ja się ich nie boję, nie? Akurat nie. A dlaczego? A tyle było filmów katastroficznych, rozmaitych science fiction. No, choćby właśnie wspomniana wcześniej Wojna Światów. Zagrożenie może być. Tego nigdy nie wiemy, a z drugiej strony właśnie bardzo byśmy chcieli się dowiedzieć. No to jest może kolejna szansa, bo nowy teleskop Jamesa Webba pozwoli zrozumieć tajemnice wszechświata i być może nawet właśnie znaleźć w końcu życie poza Ziemią. NASA podała datę wystrzelenia obiektu w przestrzeń kosmiczną, a więcej na ten temat Monika Suszek. Ma być większy i dokładniejszy niż jego poprzednik, czyli teleskop Hubble'a. Prace nad nim trwają od 2 dekad i zdaje się, że już mają się ku końcowi. NASA oświadczyła, że teleskop kosmiczny Jamesa Webba ma wystartować w październiku 2021 roku i w ten sposób rozpocząć nową erę obserwacji kosmosu. Podczas ostatnich 20 lat kosmiczny teleskop Hubble'a był kopalnią informacji o kosmosie dla astronomów i astrofizyków, ale nie mógł odsłonić wszystkich sekretów, które skrywa Wszechświat. Dlatego nasi naukowcy zbudowali sprzęt jeszcze mocniejszy i dokładniejszy, tak by móc odkrywać nowe możliwości poszukiwania śladów życia w kosmosie. W taki sposób NASA zachwala nowy model kosmicznego teleskopu Jamesa Webba i rzeczywiście jest o czym mówić, dodaje dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Teleskop Jamesa Webba przede wszystkim ma olbrzymie zwierciadło, które ma zbierać światło, a właściwie tylko w części światło widzialne, bo głównie podczerwień. Teleskop Hubble'a widział w zakresie nadfioletowym, widzialnym i bliskiej podczerwień, podczas gdy teleskop Jamesa Webba jest głównie teleskopem podczerwonym. Teleskop Jamesa Webba będzie miał dużo większe zwierciadło niż teleskop Hubble'a. Krzysztof Czart z portalu astronomicznego Urania. Teleskop Hubble'a ma 2,4 metra, a teleskop Jamesa Webba będzie miał 6,5 metra. Większe zwierciadło to daje nam możliwość zajrzenia słabszych obiektów na niebie. W krótszym czasie możemy dany obiekt zaobserwować, albo obserwując długo możemy dużo słabsze, czyli na przykład dużo dalsze obiekty dostrzec. Jako że jest to teleskop podczerwony, to potrzebuje do pracy niskich temperatur. Żeby tak mógł funkcjonować, zostanie on umieszczony bardzo daleko od Ziemi, w tak zwanym punkcie libracyjnym Lagrange'a L2, poza orbitą Księżyca i będzie okrążał Słońce, nadążając za Ziemią w tym swoim ruchu. I właśnie to będzie punkt po przeciwnej stronie Słońca. Doktor Mariusz Gromacki z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jak to było możliwe w przypadku Hubble'a, że były te słynne misje ratunkowe, korekcja zwierciadła, wstawienie instrumentów nowej generacji, to w przypadku teleskopa Jamesa Webba nie będzie to możliwe, bo on nie będzie latał 400 metrów nad Ziemią, tylko on się znajdował dziesiątki milionów kilometrów od Ziemi. Nowy teleskop pomoże zmapować Wszechświat. Może też znaleźć planety, na których mogłoby istnieć życie, ze względu na to, że dotrze do znacznie odleglejszych galaktyk niż teleskop Hubble'a. Jednak na efekty będziemy musieli poczekać. Zdjęcia z tego teleskopu nie spłyną natychmiast po jego starcie. Teleskop musi dotrzeć na właściwą orbitę. To zajmie mu 2 tygodnie. 6 miesięcy zajmie precyzyjne i delikatne rozkładanie wszystkich elementów teleskopu i przygotowywanie go do pracy. Dopiero wtedy otrzymamy pierwsze obrazy. Ma dojrzeć dla nas najstarsze gwiazdy, pierwsze galaktyki formujące się we Wszechświecie. Zobaczyć, jak powstają planety pozasłoneczne, zbadać atmosfery niektórych z nich. Możliwości i nadziei związanych z tym teleskopem jest mnóstwo. No to czekamy. Jak tylko dowiemy się nieco więcej, czy jest to życie pozaziemskie, to oczywiście w Trójce natychmiast Państwa o tym poinformujemy. Ja na pewno w kalendarz wpiszę, bo staram się oglądać wszystkie możliwe starty. Jest to nieprawdopodobne przy teraźniejszej technologii, że naprawdę od samego momentu startu, aż do momentu, kiedy rakieta jest na orbicie, a później okrąża Ziemię, wszystko można oglądać. To jest niebywałe. To tak jakby się oglądało naprawdę bardzo dobry science fiction film 20 lat temu, 30 lat temu. No, proponuję jednak może sprowadzać się z kosmosu teraz na Ziemię, bo szkoda. Widzisz, my tutaj o tym, co w przestworzach, a tymczasem w Nowym Targu, w Nowym Sączu przelotne opady, no i jednak ta aura nieco jesienna na początku września nas cały czas dotyczy. A tu pan Kamil jeszcze w dodatku do 21 za kółkiem. Także słucha nas w samochodzie. 13@polskieradio.pl. Zapraszamy, gdziekolwiek państwo są, w jakiejkolwiek sytuacji. Pozdrowienia w takim razie dla wszystkich kierowców autobusów od nas i od pana Kamila. No to coś energetycznego. No to spróbujmy. Russia! diamond shop with love, but it's so slashed and torn. David Bowie i Queen Under Pressure, wydany na albumie Hot Space w 82 roku i z tego, co dobrze pamiętam, na dwóch albo trzech ścieżkach dźwiękowych się pokazał, między innymi do albumu, do filmu Sing. Kiwasz głową, że dobrze. Tak, tak, tak. Cały czas kontroluję to, co mówisz. Dobrze. Nawet może i sześć. Ale chociaż nie, bo wymieniłaś tylko jeden tytuł. No właśnie, no to właśnie. Dobrze, sprawdź, cztery z plusem. Poszukaj. Mają być trzy. Tak się umawialiśmy. Przynajmniej. Ja szybciutko powiem o tym, co w Trójce właściwie dokładnie za godzinę, bo jak państwo pamiętają, zakończyliśmy wraz z końcem sierpnia wczoraj lekturę książki Moc truchleje Janusza Głowackiego, przygotowaną na 40-lecie wydarzeń sierpniowych właśnie. A od dzisiaj do piątku włączamy się w narodowe czytanie Balladyny. Czyli za godzinę posłuchamy młodych aktorów. Jaśminy Polak, to przypomnę, laureatka naszego konkursu Talenty Trójki w kategorii Teatr. Macieja Makowskiego oraz Piotra Polaka. I no i przypomnę też, że to już dziewiąte narodowe czytanie polskiej literatury, rozpoczęte w 2012 roku lekturą pana Tadeusza. Pięknie. I to w następnej godzinie. A czytałaś Balladynę w szkole? Oczywiście, że czytałam Balladynę. A po szkole? A po szkole już nie. Ale wolałaś być Balladyną czy Aliną? Wolałam pana Tadeusza. Rozumiem. Kwadrans pozostał nam do godziny 11. Przyspieszymy jeszcze troszeczkę, jeszcze bardziej. Jeszcze. Siadamy. Więcej energii potrzeba do jeszcze. Do samochodu, do autobusu, jedziemy dalej. Dobrze, to będzie końcówka lat 80., dokładnie 89. Idol, Cradle of Love. Pamiętam, jak ten utwór wchodził. No i zadziałało chyba, bo kolejno odezwał się do nas kierowca, tym razem pan Stanisław. Z deszczowej trasy pozdrawia, ale no, muzyka jest jak trzeba. Ale z dobrą muzyką. No to idąc, jak to się mówi, za ciosem, myślę, że teraz długo nie będziemy mówić, bo ZZ Top grać będzie. I've been good. Tuż. No to myślę, że teraz wszyscy przyspieszyli, ci, którzy oczywiście są w samochodach, autobusach i na trasie. Mamy taką nadzieję, tudzież na przykład też siedzą przy komputerach i zasypiali troszeczkę, a teraz się obudzili. Taki zastrzyk energetyczny. A ja jeszcze pamiętam taką historię, jak panowie z grupy ZZ Top siedzieli, no jeden z panów oczywiście, bo drugi obok, ale jeden z panów siedział na tym miejscu, co ty teraz w studiu Trójki. Masz zdjęcia? Ja nie mam, ale na pewno jakieś się zachowały. A, to trzeba by poszukać. Ciepłe pozdrowienia dla pana Krzysztofa, który do nas napisał. Witam redaktorki i redaktorzy. Witamy. Panie Krzysztofie, taka refleksja starca weterana Trójki. Tak pan Krzysztof napisał sam o sobie. Dlatego pozwalamy sobie to cytować. Tak jest. Najlepszą muzykę tworzyli i tworzą do dziś panowie 60+. I tu pan Krzysztof wymienia Deep Purple, Stones, Led Zeppelin, Paul McCartney, Wagleski, Marek Grechuta, Tadeusz Nalepa. I tak dalej. I Peter Gabriel. Zupełnie przez przypadek, naprawdę przez przypadek, znaczy nie to ma już przypadków. Nasze uzupełnienie. Nasze uzupełnienie, ale tak miało dzisiaj być, że Sledgehammer miał się pojawić przed godziną 11. Przed 11, bo już za 6 minut 11. This is the new stuff. I don't mind singing.